hart welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom, luisteraars. Vandaag luistert u naar Derek Prins met het onderwerp karaktervorming, deel 2 van 2. The question is, has anybody said it? De vraag is, heeft iemand dat gezegd? My question to you is, have you ever said it? Mijn vraag aan u is, heeft u dat ooit gezegd? I have borne. Ik heb gedragen. I have taken whatever you sent my way, God. Ik heb opgenomen datgene wat u mij gegeven hebt. And I will no longer offend. En ik wil niet langer beledigd zijn. For me, this is a very real question. Dat is voor mij een heel reële vraag. Has anyone ever said that? Heeft iemand dat ooit gezegd? Have you ever said that? Hebt u dat ooit gezegd? God, I've borne whatever came upon me. Heer, ik heb gedragen wat er ook op mijn weg kwam. If I offended you in any way, I will not do it again. Als ik u beledigd heb, dan zal ik dat nooit meer doen. Then it goes on, teach me what I do not see. En dan gaat Job verder, Heer, leer me datgene wat ik niet zie. That has become so real to me. Dat is zo werkelijk voor mij geworden. God, teach me what I do not see. God, leer me wat ik niet zie. There are all sorts of things in my life I don't see. Er zijn zoveel dingen in mijn leven hier die ik niet zie. I make all sorts of mistakes I don't even recognize. Ik maak allerlei fouten die ik niet eens herken. Teach me what I do not see. Heer, onderwijs me in datgene wat ik niet zie. And if I've done wrong, I won't do it again. Als ik verkeerde dingen heb gedaan, dan zal ik het niet opnieuw doen, Heer. I think in many ways that's the basis of developing Christian character. Dat is het, de basis van voor de ontwikkeling van het christelijk karakter. Teach me what I don't see. Heer, onderwijs mij in datgene wat ik niet zie. Because you see a lot of things, Lord, that I don't see. Als u een heleboel dingen ziet, Heer, die ik niet zie. And if you show me that I've done wrong. En als u mij laat zien dat ik het verkeerd heb gedaan. That I didn't even know it was wrong. Dat ik terwijl ik niet eens wist dat het verkeerd was. If you show it to me. Als u het me laat zien, Heer. I will do it no more. Dan zal ik het niet meer doen. I think I'd like you to read those two verses in Dutch and get the people to say them after you, not with you, but after you. You don't have to say this, because if you say it, you're in for trouble. Ik wil dat je deze twee versen nog een keertje leest, eerst alleen en daarna mogen de mensen, als ze dat willen, en denk erom dat als je het doet, dan kun je in problemen komen, dan mogen ze het daarna nazeggen. Maar als iemand tot God zegt, ik ben overmoedig geweest, ik zal niet meer geweld plegen. Wat ik niet inzie, onderricht gij mij daarin, indien ik onrecht gedaan heb, ik zal het niet weer doen. Now read it sentence by sentence, phrase by phrase, and let them say it after you. Now you don't have to say this, but if you say it, God will take you at your word. Nu zal ik het zin voor zin oplezen en daarna zegt u het. Maar als iemand tot God zegt, ik ben overmoedig geweest, ik zal niet meer geweld plegen, wat ik niet inzie, onderricht gij mij daarin. Indien ik onrecht gedaan heb, ik zal het niet weer doen. Now, Lord, you receive that as a prayer from all of us. Heer, wilt u dit ontvangen als een gebed van ons allemaal? And we expect you to answer that prayer. En we verwachten, Heere, dat u dat gebed beantwoordt. And to do things in our lives we never expected. En Heer, we bidden dat u dingen doet in ons leven die we nooit verwacht hebben. Now let's go to Psalm 19. We gaan nu lezen Psalm 19. Which was the one that Ruth and I quoted the last three verses. We hebben net de laatste drie versen van die psalm geproclameerd. I'd like to go through those verses one by one. En we gaan deze drie laatste versen weer één voor één bekijken. Beginning with verse 12. We beginnen met vers 13. No, it's another. I know, I'm used to that. Okay. I've had that problem so often. Yes, yes. Actually, this is more correct, because this is the same numbering as the Hebrew. The English doesn't do that. De Nederlandse vertaling is meer correct dan de Engelse, want de Nederlandse vertaling komt overeen in nummering met de Hebreeuwse vertaling. All right, here we are, verse 13. Who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. Vers 13, afdwalingen. Wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij. We have secret faults we don't know about. Wij hebben geheime overtredingen die we niet kennen. And God will not move until we release him to do it. En God zal niet aflaten voordat we zover zijn dat we ze niet meer doen. As I said before. Zoals ik al eerder zei. Since we've begun to pray this prayer, which is probably 3 years at least. Toen wij 3 jaar geleden dit gebed begonnen te bidden. God has shown me personally many secret faults. Heeft God mij verschillende geheime overtredingen laten zien. Things that I was not aware of. Dingen waar ik me helemaal niet van bewust was. Then we go on with the next verse, verse 14. En we gaan nu vers 14 lezen. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Just do that part. Behoed ook uw knecht voor overmoed. Laat die over mij niet heersen. I think the word presumptuous, say it there in Dutch. Het woord aanmatiging. Yeah, but you said over something. Yes, overmoed. That's right. That's the danger. Dat is het gevaar. It's being proud. Het is trots. It's taking things for granted that we have no right to take for granted. Het is dingen aannemen die helemaal niet aangenomen mogen worden. And God sees those things, but he will not deal with them until we release him. God ziet die dingen, maar hij zal daar niet mee handelen in ons leven totdat we ze loslaten. I have come to the personal conclusion that all our problems in life start from one problem, which is pride. Ik heb gezien dat alle problemen in ons leven eigenlijk beginnen bij één basisprobleem en dat is hoogmoed, trots. That was the first sin in the universe. Dat is de eerste zonde geweest in het heelal. It wasn't murder, it wasn't drunkenness, it wasn't adultery. Het was niet moord, dronkenschap of overspel. It was pride. Het was trots. And it didn't start on earth. En het gebeurde niet op aarde. It started in heaven. Het gebeurde als eerste in de hemel. And it was through pride that Satan fell. Het was door trots dat Satan viel. And that is his main weapon against every one of us today. Dat is het belangrijkste wapen van Satan tegen elk van ons vandaag. And unfortunately, it works well with religious people. En ongelukkigerwijs werkt het heel goed bij religieuze mensen. We can easily become proud of our spiritual experience. We kunnen heel makkelijk trots worden op onze geestelijke ervaringen. And somehow the devil just gets in. En op de een of andere manier komt de Satan dan binnen. And corrupts our initial experience from God. En maakt kapot alle ervaringen die we aanvankelijk hadden van God. So be on your guard against pride. Dus wees op je hoede tegen hoogmoed. We have a friend who's an Indian by background. Wij hebben een vriend en dat is een Indiër. Zijn achtergrond is Indisch. And he once said this to us. En hij zei eens het volgende tegen ons. Pride is the only sin about which the devil will not make you feel guilty. Trots is de enige zonde waarover de duivel je nooit zonde doet voelen. And it's such a subtle sin. Het is een heel subtiel sluipend iets. And so easy for religious people to become proud. Het is heel makkelijk voor religieuze mensen om trots te worden. Proud of our good deeds. Trots op onze goede dingen. Proud of our changed life. Trots op onze veranderde levens. Proud of our successful ministry. Trots op onze succesvolle bediening. I have said to ministers at different times. Ik heb tegen bedienaars van het woord op verschillende gelegenheden gezegd. You know what the hardest test of any Christian minister is? Weet je wat de moeilijkste test is voor christelijke dienaars? I will tell you my opinion. Ik zal u mijn mening geven. And you will be surprised. En u zult verbaasd zijn. I believe the hardest test a Christian minister has to go through is success. Het moeilijkste waar christelijke bedienaars van het woord doorheen moeten gaan, dat is succes. And very few pass the test.

people, the ones that are called by your name. Could I be chosen as one of your own? Could it be that our blood is the same? How can a stranger, a remnant of nations, Your name is a Radioisrael.nl. Het is nu 10:00. The Carmel Alert, updating you on the latest strategic developments in Israel and the Middle East. Shalom, this is David Silver.